Vi hugger melodien, laver bare teksten om, ligesom hvad er det nu, de hedder? Det er nogen, vi alle kender, ligesom Jepstar. Hvad nu? Skal vi rime? Skal vi rime? På kender. Hænder tænder, bamses vinder, tampe brænder. I 10 år har vi prøvet at få et lille blæde hit, ligesom Supidu-a-di-di-dam-di-di-du. Nu skal det altså være, ellers ryger vores kredit. Nu skulle der være, hvad det vil. Jepstar. Hvad nu? Skal vi rime? Skal vi rime? På kredit. Vi er lidt, hjælp os nu til fed profit. Kære venner, ham Bamse, han får nok sin gør. Nu ryger de. De sidste tænder, dem som Knud ikke slog ud. Vi har spillet rock'n'roll, flip og soul, ligesom Supidu-a-di-di-dam-di-di-du. Nu tager vi stærk tobak og spiser mange stegte ål, ligesom Supidu-a-di-di-dam-di-di-du. Jepstar. Hvad nu? Skal vi rime? Skal vi rime? På ål. Skrig og skrål, skyld med! Nu skal I høre, hvad vi godt kan lide, ligesom Supidu-a-di-di-dam-di-di-du. Det her er sidste chance for at komme på top 10, ligesom Supidu-a-di-di-dam-di-di-du. Jepstar. Hvad nu? Skal vi rime? Skal vi rime? På top 10. Svineri, politi, skyde! Supidu-a-di-di-dam-di-di-du.